1956-58, и тогда ну, верный успех, хотя наш выиграл, пues, рассказывай, pues, la verdad, ayúdame. Миге педмогоктэх югхайчэх вэшэс ямнэндо ва югхайгэдэ язмаяхнамдэ вэшэцгэдунгач азвалчам репрезентарахчэнга шкацмэд вэцваз нжэг ермур ремихиус сесилио да жэгоп из вэц репрезентарах ёс карго ток сервисио гратуит на мой я porque la verdad pues на югаятэн не пэнт кям хойко ток сервисио ва гэдэ ёс капчэг на пек вэш комиссариадо на ва ёс на махмэт ва өөзі үхай, есті, өзі ван коментар атайм, өмөт мөжаганды бөмейдс, мәді өз ходмай өзі мөдахч бүгедіп. Лаварда ходмай өз донды, порке әңгіл момент күн өтән мүжек, өз өзі ям нөғандуч, ма там темпы мөдахт кохна, ма өз агубьерна өз бүхкіна, а наш бүсох өз бүхкі, 1956-58, ха өз өз өз кудунг тэх как на джех хотя юга джех пошо зэсте на ане деке пошо сам зэсте дигам бертна сарач мами зэде порке ё чая бар карач песте вир агацки гона ане несте бахо михе вир дон тан я мчай кни ё зэ песте пара ми шагё кэ ё стам де то апоё нам де деке шагё кэ ти на мчак пес порке ла верда мадэ зэс на пэх я на мук кэ на мук я тай pues mide pues la verdad ayuda pues pachido tan pues ahora preocupados ni pues más gobierno pues y mi chama poder pero me pues es como ya me a base para os no ando de chan na rue me porque os na pues bien mismo how maya na na how pues yo wahui pues yo me que venar a Veracruz que pues escats pues hasta hamad na añas pues aún mucho ya no hay indispensable no hay ni viaje más de experiencia según Nekapnegapski más de 18.648 hectáreas de unos dos expropiados a tiempo pues en 1956-58 y pache más tuvo mucha más tuvo guana con ayuda ya tanto pues vaya ese tono que dice que somos gobierno, somos chuctano, porque pues que hay amada, mada, nana, mada, especies, mada, mavadis, nyuandutin. Y cham te es din, pues la verdad, pues pues os ya representará chene kaft, y tenga, escatsmet, y además compañeros, que di comuneros, as nam deb a través de yoj, pues de yoj, ne exhortará. Mis conductores, mis majajajes principales, más ni entonar, y mgafnes, más invitarate para perdón, os apoyarate en don, porque para yo están ande, pues, porque cada movado, os no da, cada movado mismo en don, porque, pues, locos, negas, no me jack, de que tapa os a nec murder, tapa os a base murder, y pacha os naceptuña, mis productores, mis majajajes, mis principal tejes, principalmente carnais, que para mí es mítico, mi edad chava, digamos, huiro de problema, yo estaba, pache, yo invitarach, pache, tú, dun, tú, exhorto, dun, para mí es maya, namdo, para mí es mítico, enterado, de que huiro es nachingo bech, pues, pero. Tomo con Dios todo, con Dios y nada, pues no sé, no quiero y no sé, ya no me da, porque cada vez me va a dar que uso y nada, pues sino que voy a dar, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no me ocurre, no